Minha mangazeira, ela se levanta da mão. Um leitinho lá pra ti. Ai, eu sou débil, eu dou ce fac femeile? Ne mănâncă zilele. Ce ne fac femeile? Ne golesc buzunarele. Te mai văd uneori ca prin ceață, domnișoară cu o grimela. Tu fumai țigarete cu filtru, eu fumam țigarete Carpați. Tu veneai îmbrăcată la modă și pe buze cu rusii de far. Eu aveam buzunarele goale și picioare bocal de soldat. Și uite ce-am pățit din cauza femeilor. Am rămas fără bani pe spatele părinților. Mi-au mâncat zilele, zilele și nopțile. Mi-au vândut mașinile, zoalele și casele. Și numai ochii tăi fermecători mi-apare în minte. Sunt supărat pe tine, dar când te văd nu mai am cuvinte. M-ai lăsat în pielea goală și te-ai gândit numai la tine. Mi-ai luat tot ce am avut, ai dus și sufletul din mine. Ce ne fac femeile? Ne mănâncă zilele. Ce ne fac femeile? Ne golesc buzunarele. Era blondă, tu să scot. Se purta la mini-joc. Se ducea la cinema, iar m-am luat după ea. Am dansat amândoi într-o seară, de dragoste fiind însetat. Te mai văd și acum ca prin ceață, domnișoară cu o grimela. Uite ce-am pățit din cauza femeilor. Am rămas fără bani pe spatele părinților. Mi-au mâncat zilele, zilele și nopțile. Mi-au vândut mașinile, zoalele și casele. Și numai ochii tăi fermecători mi-apare în minte. Sunt supărat pe tine, dar când te văd nu mai am cuvinte. M-ai lăsat în pielea goală și te-ai gândit numai la tine. Mi-ai luat tot ce am avut, ai vrut și sufletul din mine. Ce ne fac femeile? Ne mănâncă zilele. Ce ne fac femeile? Ne golesc buzunarele. Give me the money, give me the money, give me the money.